Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Spowodowała wypadek, w którym zginął jej synek. Kobieta ma dziś zeznawać przed prokuratorem. Po wakacjach wznowi obrady Okrągły Stół Oświatowy. Wkrótce mamy poznać rozwiązania, które będą realizować ustalenia z rozmów. Odwiedził Dolinę Krzemową i wraca do kraju. Prezydent kończy wizytę za oceanem. Jeśli lekarze się zgodzą, prokuratura przesłucha dziś kobietę, która po pijanemu i prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających spowodowała wypadek pod Toruniem. Zginął w nim dwuletni synek, 25-latki, drugi, 3-latek, walczy w szpitalu o życie. W czwartek wieczorem kobieta nie zatrzymała się do kontroli. W trakcie ucieczki jej samochód wypadł z drogi i dechował. 25-latka została zatrzymana. Dotąd jej stan zdrowia nie pozwalał na przesłuchanie, informuje Alicja Cichosz z prokuratury rejonowej w Lipnie. Osoba kierująca przebywa cały czas w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami. Została zatrzymana, pilnują jej funkcjonariusze policji. Do chwili obecnej kobieta nie została jeszcze przesłuchana. Drugie dziecko jest w stanie ciężkim i cały czas lekarze walczą o życie. Wstępne badania wykazały, że kobieta w chwili wypadku miała około promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo mogła być pod wpływem narkotyków. W jej samochodzie policjanci znaleźli biały proszek, test wskazał, że to amfetamina. Policja nie ma jeszcze ostatecznych wyników badania krwi na obecność środków odurzających. Za nami czwarta tura oświatowego Okrągłego Stołu. Po wczorajszych obradach minister edukacji poinformował, że za kilka tygodni przedstawi pierwsze rozwiązania, które będą realizować ustalenia z rozmów. Martyna Szymczakowska. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że dotychczasowe ustalenia Okrągłego Stołu będą wprowadzane w życie. Wraz z panem ministrem Piątkowskim będziemy starali się przekształcać te nasze wszystkie pomysły. W najbliższych tygodniach minister edukacji Dariusz Piątkowski ma przygotować szczegóły zmian, jakie będzie chciał wprowadzić w oświacie jeszcze przed jesiennymi wyborami. Nie będą one zmianami rewolucyjnymi. Raczej doprecyzują pewne sprawy bądź na przykład rozszerzą nieco kompetencje rodziców. Według premiera największym wyzwaniem, które ma być realizowane w przyszłej kadencji Sejmu, jest zmiana jakości nauczania. To jest tyleż oczywiste, co bardzo trudne do wypracowania jako mechanizm, tak żeby było przyjęte jako sprawiedliwe, obiektywne. Kolejne obrady Okrągłego Stołu odbędą się po wakacjach. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Spotkanie w siedzibie firmy Google w Dolinie Krzemowej było ostatnim punktem wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda rozmawiał z szefami informatycznego potentata oraz Susan Wojcicki, szefową należącego do tego samego koncernu YouTube. O szczegółach z Doliny Krzemowej wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W czasie krótkiej wizyty w siedzibie koncernu Google prezydent Andrzej Duda rozmawiał nie tylko z szefami potentata, ale także z kilkunastoma pracującymi tam młodymi Polakami. Którzy mówią mi, że systematycznie przemieszczają się tu pomiędzy Doliną Krzemową a Polską, a Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, tam gdzie Google jest, że te kontakty są na bieżąco i że to w zasadzie dla nich jest taka stała wymiana, że bardzo często też bywają tutaj. Tu jest taka koncentracja tych firm, które zajmują się nowymi technologiami, że... Rzecznik Google Polska Adam Malczak. Nawet zmieniając pracę o jedną ulicę można naprawdę zmienić kompletnie branżę albo tematykę, którą się zajmuje, więc ta różnorodność jest świetna. Mikrokosmos, ale z dużym oglądem na świat. Wcześniej w Dolinie Krzemowej Andrzej Duda rozmawiał z szefami działających tam koncernów. W zamkniętym dla mediów spotkaniu mieli wziąć udział członkowie zarządów takich firm jak Visa, Microsoft, Facebook i IBM. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Menlo Park, Dolina Krzemowa. Jutro koniec roku szkolnego i początek wakacji. Mazowieccy policjanci uczą dzieci bezpiecznych zachowań nad wodą. To bywa groźne, a dzieci, jak mówi podkomisarz Justyna Stanik-Rybak z mazowieckiej policji, muszą mieć tego świadomość. Jest bardzo ważne, jakie miejsce wybieramy, żeby to była kąpiel w miejscu strzeżonym, żeby był ratownik, ale też zwracamy uwagę na aurę, czyli to, że jest upał, to, że jest bardzo gorąco, to nie oznacza, że ta pogoda się nie zmieni. Młodzi ludzie słuchają i przyswajają wiedzę. Zaczynam działać albo wzywam pomoc. Będziemy bardziej na pewno ostrożne. Trzeba pływać w miejscach strzeżonych, tam gdzie jest ratownik i gdzie jest wywieszona biała flaga. Trzeba dzwonić pod numer 112, jak jakaś osoba się topi. Od początku czerwca w Polsce utonęło 56 osób. Gwiazdy estrady zagrały dla Stana Borysa. Koncert pod hasłem Nie jesteś sam odbył się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, mówi Alicja Majewska.

your family. We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Alanis Morissette nas przywitała i bardzo dobrze. I bardzo słusznie. I to jest słuszna koncepcja. 11,5 minuty po 6. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Kłaniamy się Państwu. A co nas dzisiaj czeka do 9? Czeka nas wyjątkowe zdarzenie około 7.40, ale to za chwilę Państwa zachęcę, a o 7.40 wszystko się wyjaśni, bo sprawa będzie wyjątkowa, naprawdę. Zdarza się raz na 500 lat. Tak to będzie. Będzie trzeba połączyć pewne kropki. Ale po kolei. Na razie jeszcze tutaj panowie zagrają. Tak właśnie. Jak to było, Michał? P.O.D.? Pracownicze ogródki działkowe. Pracownicze ogródki działkowe, tak się nazywa zespół. Jeszcze o tym nie wiedzą, ale tak się nazywają. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po 6. A my dziś Państwu opowiemy o między innymi bardzo ciekawej sprawie, o zdobywaniu szczytów. Tak, szczytów. Szczytem, który należy do Unii Europejskiej, jest Mont Sceneri, który leży na wyspie Saba, a wyspa Saba jest na Karaibach. I należy do Unii Europejskiej. Należy do Holandii, bo jest to terytorium Unii Europejskiej. I to jest najwyższy szczyt Holandii. Dlaczego o tym rozmawiamy? Ano dlatego, że pewna rodzina postanowiła zdobyć koronę Unii Europejskiej, czyli najwyższe szczyty państw, które należą do Unii Europejskiej. Niektóre szczyty nie leżą w Europie. No ale jak to jest zdobywać koronę Unii Europejskiej? I tej rodzinie został jeden szczyt. I o tym wszystkim opowiemy za kilka minut. Przeciekawa historia. Już zachęcałem i zachęcam jeszcze raz bardzo wyjątkowo, gorąco do słuchania Trójki około 7:40. Będzie wyjątkowa historia, naprawdę wyjątkowa, która łączy w sobie i muzykę, i rebus sprzed 500 lat, i geniusz pewnego artysty, Leonardo da Vinci. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Leonardo był także muzykiem i skonstruował też instrument i też komponował muzykę. I o tym mniej więcej mówić będziemy. Wszystko opowie Państwu Agnieszka Szwagier, ona się na tym zna. Wie wszystko. 7:40. Pewna zagadka. Więcej nie mogę powiedzieć. Na razie. 7:40, umówieni jesteśmy, że Państwo będą słuchali. 7:22, mniej więcej, projekt Tata. Różne są reakcje na zapowiedzi katastrofy ekologicznej Ziemi. O jednym z popularnych ruchów, który rezygnuje z rodzicielstwa, porozmawiamy około właśnie 7:22. Wyprodukowanie na przykład jednej butelki plastikowej na litrową wodę kosztuje 6 litrów wody. No to faktycznie coś tu jest nie tak. No ale też jest nie tak to, że upatrujemy rozwiązanie problemu w tym, żeby ograniczyć liczebność ludzkości. 7:22, projekt Tata, zapraszamy. Chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem, a przed 7:00 urywki z kalendarza. Dziś trochę będzie o ewakuacji. Dzień przed zakończeniem roku szkolnego, a tydzień po klasyfikacji, ewakuacja jest już taka, że w niektórych liceach uczniowie w ogóle nie pojawiają się w placówce edukacyjnej, choć z mieszkań się teoretycznie ewakuują. Taka sytuacja. Proszę bardzo, Łukasz Błątonie opowie. Dzień ewakuacji dzisiaj akurat mamy przed 7:00 kalendarz. 8:13 salon polityczny. Beata Michniewicz zaprasza. Gościem będzie marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Tak mniej więcej to wszystko będzie wyglądało do 9:00. 22 i 7 trójek. Piotr Łoda już przy telefonie. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę. Idąc spokojnie ulicami toczy wojnę z myślami sam na sam, samym sobą. Dzień rozmęty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życi. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak likier liczę. Kroki płytami, jakby miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakby między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam je wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat tak samo w tym wieczorem. Kiedy księżyc w zenicie zdragnionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdragnionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Thank you. Zbieram niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po drodze. Noc na podróż w nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę spontanne barwne jony, odbite od szybu. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem. Wirt i ważny cel, te eskapady zamieniam otoczeniem. Byt słyszy kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie zdrabione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdrabione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Księżyc w zenicie spragniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Laboratorium IOSTR, 23 minuty po 6. Dzień dobry, ja w sprawie tego wydarzenia raz na 500 lat, czyżby redaktor trafił czwórkę w Totka? Dziękuję bardzo. No był pan bardzo blisko. Nie ja, tylko ktoś inny, nie czwórkę, tylko siódemkę nawet. I to będzie naprawdę ciekawa historia, ale to za jakiś czas. Zapraszamy do Trójki. To też fascynująca historia. Nie chodzi o koronę Ziemi, nie chodzi o koronę Himalajów, ani Europy, czy nawet koronę Polski. Będzie mowa o koronie Unii Europejskiej, której nikt jeszcze nie zdobył. Tego wyczynu chce dokonać rodzina ze Szczecina. Jerzy Jurkiewicz wpadł na pomysł zdobywania wszystkich szczytów państw wchodzących w skład Unii Europejskiej, by w ten sposób zachęcić najmłodszego syna do chodzenia po górach. Większość unijnych szczytów już zdobyli. Państw w Unii Europejskiej mamy 28, więc według tego kryterium powinno być 28 szczytów. Ale jest ich mniej. Dlaczego? Definicja góry mówi o tym, że to musi być pewne wyniesienie i to wyniesienie musi mieć około 500 metrów wyżej. Wysokość względna jest około 300 metrów, więc są takie kraje, na przykład Estonia czy Litwa, gdzie tam są jakieś płaskie szczyty, wysokość tego jest 318 czy 294. Trudno zaliczyć to jako górę, aczkolwiek byliśmy tam, zdobyliśmy to. Zdobyli państwo też najwyższy szczyt Holandii, który nie jest w Europie. Szczytem, który należy do Unii Europejskiej, jest Mont Scenery, który leży na wyspie Saba, a wyspa Saba jest na Karaibach. I należy do Unii Europejskiej. Należy do Holandii, bo jest to terytorium Unii Europejskiej. Zdobyliśmy prawie wszystkie, została nam jedna góra teraz w Szwecji. Czy to jest szczególnie trudny szczyt do zdobycia? Próbowaliśmy zdobyć ją już dwa razy, nie udało się. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Wcześniej problemy nie były z podejściem pod górę lub na górze, tylko raczej z dojazdem lub inne problemy, które napotykały nas. Kiedy wyruszą państwo do Szwecji? Teraz będziemy podejmowali trzecią próbę w wakacje. To jest Kebne Case i Kebne Case ma, zaraz dokładnie powiem, 2111. 2117. Wysokość tej góry akurat jest taka zmienna, z tego względu, że tam jest taki lodowiec czapa, która zmienia swoją wysokość w zależności od danego roku. Czy ten szczyt jest szczególnie trudny do zdobycia? W skali takiej turystycznej, można powiedzieć, taka turystyczna skala jest od 1 do 5, gdzie piątkę ma Mont Blanc. Ten jest określany gdzieś około czwórki, trójki. A która z tych wszystkich gór dała wam szczególnie w kość? Według mnie najtrudniej było z finlandzką górą Halti, ponieważ było bardzo dużo komarów. Ilość komarów była tak przerażająca, jak nigdzie po prostu. To była wylęgarnia komarów, więc naprawdę to nie było przyjemne. Nie dość tego, od samego podnóża do samego samego szczytu. To niewiarygodne. My cały czas czekaliśmy na to, aż będzie jakiś etap, kiedy nie będą występować. Niestety tego nie było, więc nie mogliśmy nawet buzi otworzyć, żeby do siebie powiedzieć cokolwiek, bo od razu wpadały, albo na przykład coś zjeść, więc proszę sobie wyobrazić, jaka to była ilość. A najbardziej wymagająca z tych wszystkich gór? To nie ta najwyższa góra Mont Blanc, ale właśnie góry rumuńskie, które okazały się bardzo trudnymi, dlatego że trzeba było pokonać wiele szczytów dwutysięcznych, wchodząc na nie i schodząc. Więc proszę sobie wyobrazić na przykład 6-7 dwutysięczników, na które trzeba wejść na sam szczyt i zejść. Naprawdę nogi wtedy to bardzo odczuwały. To było bardzo trudne. Po prostu schodziliśmy skonani o 11 godzinie w nocy. Ale się udało. Z Jolantą Jerzym i Karolem Jurkiewiczami rozmawiał Tomasz Jeleński. Najmłodszemu synowi, 14-letniemu Karolowi, do zdobycia korony Unii Europejskiej brakuje jeszcze kilku szczytów, między innymi Mont Blanc. Kiedy rozpoczął przygodę z chodzeniem po górach, po prostu był za mały na te najwyższe szczyty. Tak to wygląda. Korona Unii Europejskiej. Taki pomysł. I będą pierwsi. 26,5 minuty po 6. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da. Męskie granie orkiestra 2019. Sobie i wam. Jest dokładnie teraz, 6:30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Spotkanie w siedzibie firmy Google w Dolinie Krzemowej było ostatnim punktem wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda rozmawiał z szefami informatycznego potentata, ale też z kilkunastoma pracującymi w nim młodymi Polakami. Jak mówił, młodzi inżynierowie są wizytówką naszego kraju.

Poranny gwizd artystyczny nam się przytrafił. Za 21 minut będzie siódma, czas na to, żeby zajrzeć do porannej prasy. W studiu Krystian Hanke. I tak nietypowo dziś zaczniemy dzień dobry od tygodników, bo tutaj takie piękne motto znalazłem. Teresa Budzisz-Krzyżanowska tygodnikowi powszechnemu mówi: postanowiłam żyć. I bardzo dobrze. Niech sobie to każdy weźmie do serca. A tak poza tym, to jeśli chodzi o tygodniki, to w sumie wspólny mianownik jest, bo i w Tygodniku Powszechnym, i w Polityce, obydwa te tytuły dziś na rynku, sprawy trochę około ekologiczne. I tak popłyniemy. Polska nie jest drugim Egiptem i w najbliższych latach raczej nie braknie nam wody pitnej, co jednak nie oznacza, że tym, co mamy, gospodarujemy z rozwagą i susze w ogóle nam nie straszne. Nie jest problemem małość opadów, tylko ich rozłożenie w kalendarzu. O, tak można wywnioskować z lektury tego tekstu w Tygodniku, a w Polityce na okładce dość plastiku, zmienia się prawo, czas zmienić nawyki. Zalani plastikiem, tak zatytułowany jest ten artykuł. Torby, torebki foliowe, foliówki, pudełka, butelki, kartoniki, tacki, kubeczki, miseczki, talerzyki, tuby, saszetki. Po każdych zakupach zostajemy z górą plastikowych opakowań. Najgorzej jest z butelkami po wodzie. Latem wyrzucamy ich setki milionów miesięcznie. Co z tym robić? Pyta Adam Grzeszak. I to jest tytuł okładkowy artykuł w Tygodniku Polityka, który od dziś już także do sprzedaży. Trochę o tym będzie dziś w projekcie Tata również. Proszę posłuchać. Trochę włożę kij w mrowisko, ale tylko po to, żeby podyskutować. To po 7.20. No a jeśli chodzi o tytuły codzienne, to oczywiście przesłuchanie Donalda Tuska i no, historia z mrowin zajmują główne strony dzisiejszych gazet. W sprawie Krystyny serce się kraja, kiedy przeczytać można w fakcie, że dziewczynka obchodziłaby dziś urodziny. Więcej informacji na temat zbrodni, którą, jak donoszą gazety, zaplanował zatrzymany mężczyzna i myślał, że jest to zbrodnia doskonała. Upozorował zresztą zgwałcenie, żeby zmylić trop policji. To dziś jest z tytułu z Gazety Wyborczej. A zabił 10-letnią Krystynę z miłości do jej matki. Tak też możemy przeczytać. I to samo dziś w dzienniku Fakt w dużym tytule na pierwszej stronie. Zabił, bo pragnął jej matki. No i kara śmierci dla mordercy 10-latki, tego żądają Polacy. Dodaje w tym wszystkim Super Express. Jeszcze czytamy też o szczegółach zatrzymania. Policyjny wywiadowca podszedł do ogrodzenia i pod pozorem poszukiwania zagubionego psa sprawdził tył domu i ogródek. Kilkanaście minut później specjalistyczny oddział policji z kół i wyprowadził podejrzewanego o zbrodnię studenta. Wtedy jeszcze podejrzewanego. Już teraz wiadomo, że postawiono mu zarzuty. Sporo dziś w prasie na ten temat można przeczytać w Gazecie Wyborczej. Także reportaż z Mrowin. Krystyna go nie lubiła, a sąsiedzi mówią, nas dziwiło, że on nie przyjeżdża pomóc szukać bandyty, rodziny, pocieszyć, mówili autorce. Autorowi, bo tutaj autorce oczywiście, Ewa Wilczyńska, tego reportażu w Gazecie Wyborczej. No a jeśli chodzi o przesłuchanie Donalda Tuska, także sporo na ten temat dziś w gazetach. Sięgnę jeszcze tutaj do tytułu. To Gazeta Polska Codziennie, która dość jednoznacznie opisuje wczorajsze przesłuchanie. Chamstwo i arogancja Donalda Tuska. Jakie chamstwo? No, nie mam wiedzy, nie pamiętam, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Tak w dużym skrócie można podsumować zeznania Tuska, które złożył wczoraj przed komisją śledczą. Ucieczka od argumentacji, zatrważający brak wiedzy, to komentuje dla Codziennej Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący komisji. Dziś na pierwszej stronie można przeczytać te słowa. No, nieco inaczej patrzy na sprawę Gazeta Wyborcza, pisząc o w tekście Tusk i slajdy posła Horały, cytując byłego premiera, a na pierwszej stronie pisząc o tym, że Komisja do Spraw VAT nie dała rady szefowi Rady Europejskiej. To przesłuchanie miało poprawić humory PiS, ale jest jeszcze gorzej niż po sprawie Amber Gold. Także komentarze Wyborczej na ten temat. Wrócę jeszcze do Gazety Codziennej, bo i ta gazeta i nasz dziennik podkreślają, nasz dziennik zresztą na pierwszej stronie, o uroczystości w IPN-ie. Chodzi o wręczenie not identyfikacyjnych, to odbyło się właściwie uroczystości w Pałacu Prezydenckim, a to noty identyfikacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, przywracającej pamięć 24 bohaterom, chodzi o żołnierzy wyklętych, bohaterom skazanym na zapomnienie, już teraz nie. Wśród zidentyfikowanych jest m.in. porucznik Roman Szczur, Welp-Szumski, pseudonim Halina, Nadzieja, Urszula, który dwukrotnie rozbił komunistyczne więzienie w Zamościu i uwolnił znajdujących się tam więźniów. Jedna z tych akcji 8 maja 1946 roku należała do największych sukcesów całego powojennego podziemia antykomunistycznego, pisze nasz dziennik. Uwolniony wtedy zostało 300 więźniów. Wśród nich był Józef Pyś, pseudonim Śmiały, który potem kontynuował walkę aż do 1951 roku. Jeszcze dłużej, bo dwa lata dłużej, walczył Adam Kuchcewicz, pseudonim Iskra i Wiktor. Nasz dziennik o wielkich życiorysach pisze na pierwszej stronie, także w Gazecie Polskiej Codziennie Armia Wyklęta powraca. Można przeczytać. No i jeszcze dwie, trzy krótkie informacje. Po pierwsze, Rada Ekspertów zakończyła pracę, Rada Ekspertów do spraw ochrony zdrowia, w zasadzie reformy zdrowia. Zastanawiali się ponad rok temu, zebrali się po raz pierwszy. Co zrobić, żeby poprawić sytuację? Jakie wnioski? Dziennik publikuje na pierwszej stronie takie założenia. Współpłacenie za wizytę u lekarza i ulga podatkowa za korzystanie z prywatnej opieki to niektóre z rekomendacji Rady Społecznej. Część z nich może znaleźć się w strategii Ministerstwa Zdrowia. Dobrowolna dopłata za wyższy standard? 90% ekspertów mówi tak. Rok szkolny się kończy i dziennik też na to zwraca uwagę. Zresztą dziś będzie raport o tym, jak to jest z tym podwójnym rocznikiem w liceum. Nowy minister edukacji narodowej ma przedstawić ten raport. Dwa roczniki to nie kłopot według ministerstwa. W zasadzie tylko Zielona Góra ma problem. Tak można wywnioskować z tego, co pewnie dziś też usłyszymy. W dzienniku również, jak rodzice walczą o oceny na świadectwie, by osiągnąć cel, decydują się nie tylko na osobiste wizyty w placówkach i grożenie kuratorem, ale też próby delikatnego przekupstwa. Nieładnie, drodzy rodzice. Nie o to chodzi, nie o paski chodzi na świadectwie. Chociaż wiadomo, o że... O czym będziemy rozmawiali jutro sobie w audycji porannej. Chociaż wiadomo, że dobre wyniki otwierają drzwi. Ale to wszystko czasami staje na głowie. W Rzeczpospolitej to może ucieszy tych, którzy już nie myślą o szkole, o wyjeździe. Już w lipcu szlabany na autostradzie A4 między Katowicami i Krakowem otworzą się automatycznie. To, czego nie potrafi zrobić rząd na bramkach płatnych odcinków państwowych autostrad, zaczynają realizować prywatni koncesjonariusze. Video tolling, tak nazywa się ten nowy system. Aby z niego skorzystać, wystarczy aplikacja w telefonie z podłączonym numerem konta bankowego lub karty kredytowej. Opłata ściągana jest automatycznie po przejechaniu przez bramkę, która się otworzy automatycznie. No i taki system z kolei pod nazwą Amber Go już w ubiegłym roku testowano na A1. Kłopot w tym, że zamiast dążenia do ujednolicenia systemu poboru opłat na autostradach płatnych w Polsce, mnożą się coraz to nowe rozwiązania. No i to rzeczywiście nie jest dobra wiadomość. To nie to, że narzekamy, ale należałoby się zastanowić, jak to ujednolicić. Przegląd sportowy pisze o czystej radości, czyli nasi piłkarze przed meczem z Hiszpanią. Można się przyjrzeć niektórym nazwiskom, bo dla niektórych to w ogóle nieznani młodzi chłopcy, którzy tak naprawdę osiągnęli wielki sukces i jeszcze sobie mówią, że to nie koniec. Bo apetyt rośnie w miarę czego, proszę pana? Oczywiście, że tak. Głodnemu chleb na myśli. No właśnie. To zakończyliśmy już? Chyba tak. A, dobrze. Dziękuję bardzo. To poranna prasa i Krystian Hanke. Do usłyszenia. Za 14 minut będzie 7. Cieszę się radością słuchaczy. W związku z tym nagraniem. Podobno na liście coraz lepiej, coraz lepiej. Może będzie jeszcze lepiej i jeszcze lepiej. Urywki z kalendarza. Od razu padło pytanie, czy idziemy na pierwsze miejsce. Możemy iść, zdecydowanie, ale tam jest mocna konkurencja, naprawdę mocna, w okolicach pierwszego. Za 9,5 minuty będzie 7. Spotkanie z kalendarzem. Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. Zanim padnie tutaj jakakolwiek data, bardzo proszę o rozglądnięcie się po mieszkaniu, zakładzie pracy, samochodzie czy otoczeniu i sprawdzenie, jaki jest rozkład drzwi, okien, szyberdachów, ciągów komunikacyjnych i najogólniej rzecz ujmując, dróg ucieczki. Obchodzimy bowiem 18 czerwca Dzień Ewakuacji. Z moich obserwacji wynika, że najlepiej w ewakuacjach wyćwiczeni są uczniowie, którzy na dźwięk dzwonka potrafią opuścić klasę w 3 sekundy. Gdy dzwonek zaprasza na lekcję, od razu ujawniają się braki w szkoleniu, bo system działa tylko w jedną stronę. Dzień przed zakończeniem roku szkolnego, a tydzień po klasyfikacji, ewakuacja jest już taka, że w niektórych liceach uczniowie w ogóle nie pojawiają się w placówce edukacyjnej, choć z mieszkań się teoretycznie ewakuują. Regularnie też przyglądam się kilku ulubionym urzędom administracji publicznej w okolicy i w nich też jest ogromna sprawność ewakuacyjna. Punkt 15 zaczyna się taki eksodus z biur, że o 15:01 nie ma już w budynku nawet tych, którzy wrócili się z przystanku po parasol albo sprawdzić, czy zamknęli pasjansa. Dokładniutko 445 lat temu na wieść o możliwości zajęcia francuskiego tronu z Polski ewakuował się król Henryk Walezy, którego mimo pościgu nie udało się zawrócić. Może to i dobrze, bo w Krakowie za nim nie przepadano. Nosił wyszukane kolczyki w przebitych uszach, przegrywał w karty znaczne sumy z państwowego skarbca, a interesantów unikał, symulując chorobę nawet przez 2 tygodnie. A już występowanie na ucztach nagich dziewcząt gorszyło dworzan do szpiku kości, choć bądźmy uczciwi, nie wszystkich. Było paru takich, dla których był to główny powód pogoni za władcą. Od 27 lat nie ma już konieczności uganiania się za uchodzącymi z kraju przywódcami, bo zwyczajnie można do nich zadzwonić. Tyle mija właśnie od uruchomienia pierwszej polskiej sieci telefonii komórkowej. Ukute niedługo potem określenie skóra, fura i komóra było bardzo trafne. Ze względu na rozmiary aparatu nie wypadało używać słowa komórka, bo to jednak ważyło z kilogram i miało gabaryty klasycznej cegły. No i na koniec przypominam, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi, a ponieważ wszyscy koledzy przynieśli je w związku z tym w śniadaniówkach, ja ewakuuję się gdzieś na jakąś jajecznicę. Niech to będzie taki 18 czerwca w sam raz, bez grzejników i bez klimatyzatorów. Sushi pan powiada. No może. Łukasz Bąd, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za 7 minut. Za 7 minut będzie 7. 227 trójek, przypominam o telefonie i o tym, że Piotr Łodej czeka na rozmowę. Mamy takie 5,5 minuty, to żal byłoby nie wykorzystać.